niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedziela, 10 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Bujo samorządy nabiera tempa, do wyborów niecały miesiąc. Senior za kierownicą potrącił 10-latka i uszkodził 4 samochody. Francja zwiększa ochronę meczetów w związku z Ramadanem. Politycy zwierają szeregi. Do wyborów samorządowych został niecały miesiąc. O wybór samorządowców, którzy umieją gospodarować pieniędzmi, zaapelował w Małopolsce minister kultury. Dzięki temu pieniądze z KPO będą widoczne w całym kraju, także w takich miejscach jak to, mówił Bartłomiej Sienkiewicz podczas spotkania z mieszkańcami Skały. Wybierzcie młodych, nowoczesnych ludzi, którzy będą w stanie w mądry sposób gospodarować tymi pieniędzmi. Nie wybierajcie tych, którzy do tej pory rządzili, bo oni nie potrafili sobie poradzić ani z rozwojem, ani z prawdą, ani z podstawowymi warunkami życia. Lepsza komunikacja miejska, troska o kobiety i przedsiębiorców to punkty programu Zbigniewa Boguckiego, kandydata PiS-u na prezydenta Szczecina. Podczas spotkania z mieszkańcami polityk wymienił 7 grzechów głównych obecnego prezydenta Piotra Krzystka. Wśród nich gospodarczą przeciętność i brak pomocy dla przedsiębiorców. Ta pomoc jest albo mierna, albo pomocy w ogóle nie ma. Ja obiecuję, jeżeli będę nowym prezydentem Szczecina, będzie specjalna rada przedsiębiorców. Nie tylko dla wielkich biznesmenów, nie tylko dla deweloperów. Przed nikim nie będę zamykał gabinetu prezydenckiego. Kandydat PiS mówił też, że ma pomysł na poprawę sytuacji komunikacji miejskiej. Poza Zbigniewem Boguckim na prezydenta Szczecina kandydują ubiegający się o reelekcję Piotr Krzystek i kandydat Lewicy Bogdan Jaroszewicz. 10-letni chłopiec potrącony przez samochód na przykościelnym placu w Przodkowie na Pomorzu. Kierowcą okazał się prawie 80-letni mężczyzna, który w wyniku zasłabnięcia stracił panowanie nad pojazdem, uszkodził 4 samochody i potrącił dziecko. Chłopiec z urazem nogi trafił śmigłowcem do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Świat obserwuje kampanię wyborczą za oceanem i zastanawia się, dlaczego to właśnie dwóch wiekowo zaawansowanych kandydatów stoczy bój o Biały Dom. Prawybory zdecydowanie wygrywają Joe Biden i Donald Trump i to oni są coraz bliżsi nominacji swoich partii. Według amerykanisty doktora Marka Szopskiego wybór dwóch najstarszych kandydatów na prezydenta wynika ze specyfiki i sposobu funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa. Zastępowalność i wstępowanie nowego pokolenia wcale nie jest takie proste, ponieważ nie następuje aż tak wyraźna czy silna zmiana, która by miała charakter prawie rewolucyjny. W związku z tym pewna ścieżka i pewien sposób postępowania, pewne rutyny, one są utrzymywane. Obaj kandydaci będą najstarszymi w prezydenckim wyścigu w historii Stanów Zjednoczonych. Joe Biden ma 81 lat, Donald Trump jest młodszy zaledwie o 4 lata. Francja zwiększa środki bezpieczeństwa wokół meczetów w związku z rozpoczęciem Ramadanu, świętego miesiąca dla muzułmanów. Służby obawiają się ataków i prowokacji w kontekście trwającego konfliktu w Strefie Gazy. Z Paryża Stefan Folzer. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin polecił, by przed każdym meczetem i salą modlitewną w kraju pojawiły się patrole służb. Dotyczy to w sumie około 2,5 tysiąca miejsc w kraju. Minister zaapelował o szczególną ochronę największych i najbardziej znanych muzułmańskich świątyń we Francji, jak na przykład Wielkiego Meczetu w Paryżu. Francuskie władze przypominają, że w ubiegłym roku liczba antymuzułmańskich czynów wzrosła o 30%. Ma to być w dużej mierze związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Skala tego zjawiska jest jednak nieporównywalna. Mniejsza w porównaniu z falą antysemickich incydentów, która przetoczyła się w ubiegłym roku przez Francję. Liczba ataków na społeczność żydowską wzrosła o 1000%. Stefan Folzer, Polskie Radio. Coraz częściej żubry odwiedzają Biebrzański Park Narodowy i według dyrektora Artura Wiatra nie są to tylko pojedyncze przypadki, ale regularne wizyty. Od jakiegoś czasu staje się to dość regularne. To między innymi dlatego, że jest nowa populacja żubra w Puszczy Augustowskiej, ale też Puszcza Knyszyńska. No, żubrów, jak wiemy, z roku na rok jest coraz więcej, więc one rozchodząc się szukają nowych miejsc. No i w tej chwili dość regularnie obserwujemy je w Biebrzańskim Parku Narodowym. Podczas spotkania żubra na szlaku należy zachować się w odpowiedni sposób. Nie traktujmy zwierząt napotykanych w parku jako naszych domowych pupili. To są dzikie zwierzęta, które mogą reagować w sposób nawet niebezpieczny, tylko po to, żeby bronić samych siebie, więc nie proponujemy bardzo bliskich spotkań, czyli nie podchodzić, niepotrzebnie nie niepokoić. Cieszmy się, to są widoki na tyle unikalne i na tyle dające nam dużo emocji, żeby nie przekraczać tej granicy rozsądku i granicy bezpieczeństwa. Przyrodnicy zachęcają do śledzenia strony Biebrzańskiego Parku Narodowego w mediach społecznościowych. Tam informują o tym, gdzie można spotkać żubry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od tenisa i marnych wiadomości z Kalifornii. Hubert Hurkacz przegrał w drugiej rundzie tysięcznika ATP w Indian Wells w trzech setach 0-6, 7-6 i 2-6. Uległ dobrze znanemu kibicom dyscypliny, ale mającemu tak zwany prime już dawno za sobą Francuzowi Galowi Monfisowi. Proszka Hurkacza jest sporą niespodzianką i minus z naszego punktu widzenia. Teraz piłka. Kibice niebieskich znów w rozsypce. Po wysokiej wygranej z Piastem z poprzedniej kolejki wydawało się, że chcą się bić o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Tymczasem dziś, zamiast pójść za ciosem, ponownie w plecy, mówiąc piłkarskim żargonem, Ruch Chorzów przegrał w Mielcu ze Stalą 1-3. Od 15 kopią w Szczecinie Pogoń z Zagłębiem Lubin, o 17.30 szlagier kolejki Klasyk Widzew Łódź kontra Legia Warszawa. Naszą przewagę chcielibyśmy pokazać przede wszystkim na boisku, a nie w deklaracjach przedmeczowych. Wiemy, że Legia jest mocna z piłką, prezentuje podobną ideę, jeżeli chodzi o kwestie ofensywne. Myślę, że receptą na to będzie nie pozwolić Legii na to, żeby posiadała piłkę, i to będzie kluczowe. Pragmatycznie zapowiadał spotkanie Przelej Piłsudskiego trener RTS-u Daniel Myśliwiec. Na futbolowych salonach też szlagier, i to taki elektryzujący kibiców na całym świecie. Lider Premier League Liverpool gra u siebie z wiceliderem Manchesterem City. Radzimy nie przegapić. Pierwszy gwizdek sędziego na Anfield o 16.45. Na przedmeczowej konferencji prasowej menedżer The Reds Jurgen Klopp nie chciał się zgodzić, że to spotkanie zdecyduje, kto zostanie mistrzem Anglii. Mecz o Mistrzostwo Anglii. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł. Przecież możliwych jest jeszcze wiele scenariuszy na tym etapie rozgrywek. Wiem natomiast jedno, bez względu na wynik tego meczu, nikt po nim nie powinien otwierać szampana. I na zakończenie serwisu znów będziemy za wielką wodą. Jeremy Sochan rzucił 20 punktów i wydatnie pomógł w wygranej San Antonio Spurs 126-113 z Golden State Warriors w meczu najlepszej koszykarskiej ligi świata, tej spod szyldu NBA. Tu postawimy kropkę. Więcej sportu w trzeciej stronie medalu. Startujemy o 17. Naszym gościem będzie m.in. brązowa medalistka ostatnich lekkoatletycznych mistrzostw świata w Glasgow, Pia Skrzyszowska. A niedziela z największą ilością słońca na północnym wschodzie i wschodzie, na pozostałym obszarze kraju na przemian chmury i przejaśnienia. Na zachodzie słabe opady deszczu, a na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, 9 w centrum, do 13 na Górnym Śląsku. Autopromocja. W 2017 roku wydali płytę pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS. Ich trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy dzisiaj. EAPS na żywo, ale staśmy. Od 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Koszyczek gotowy? No gotowy, gotowy, Barbara. Patrz, pełen wspaniałości z MediaExpert.pl. Klik i kupione. E-niedziela z niskimi cenami na MediaExpert.pl. Bo MediaExpert dalej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Chociaż ta płyta też jest bardzo różna. Oczywiście, tak jak w cała większość muzyki, piosenki się pisze o miłości, także duża większość płyty też bywa o tym. No ale myślę, że możemy też znaleźć trochę nostalgii w tym takiej opowieści o przemijaniu też trochę, o dojrzewaniu. Także różne tematy są zawarte na tym krążku Tylko Ty. A to, co teraz słyszeliśmy, to jest singiel, który został wydany tuż przed, taki promujący płytę 14 lutego. No i jest również Kalifornia, o której potem troszkę powiem. Ta Kalifornia, która was właściwie połączyła. To była bardzo trudna piosenka do śpiewania w studio. To jest piosenka, jak Ewa powiedziała, nostalgiczna, tak. I dla nas to jest, dedykowałyśmy tę piosenkę dla naszym przyjaciel w Stanach. Tak, tak, dla tych wszystkich, które zostawiłyśmy tam. Tak, bo zawsze najgorsze, najtrudniejsze było pożegnanie, ale tak. Zgadza się, że właśnie w Kalifornii się poznałyśmy, bo tam tak los chciał, że spotkałyśmy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie na studiach muzycznych. No i spędziłyśmy tam ładnych parę lat. Tam powstał duet Shandy and Ewa. Tam zaczęłyśmy wspólnie pracować nad autorską muzyką. Stąd taka piosenka, jak przyszło taką piosenkę napisać, jak odlatywałyśmy z Kalifornii. Shandy, to jej specjalnością jest perkusja, twoją gitara. A jak jest ze śpiewaniem? Bo ja tak, śpiewacie tak pięknie, brzmiecie obok siebie. Był taki kiedyś polski zespół The Soo, który tak fajnie brzmiał również. Dziewczyny przenikały się głosami, gdzie trudno było powiedzieć, która śpiewa w którym momencie. Czy to jest tak, że po angielsku śpiewa Shandy, a po polsku ty? Niekoniecznie. Może tak wynikać z tej płyty, bo faktycznie tak trochę się stało, ale staramy się równo dzielić w miarę i to też zależy po prostu, mamy mimo tego, że uzupełniamy się i faktycznie staramy się, pracujemy już ładnych parę lat nad tym, żeby właśnie brzmieć jak jedność, śpiewając w dwugłosie, a mimo tego, że mamy bardzo różne głosy i różne barwy, także często bywa tak, że po prostu zastanawiamy się, co by lepiej pasowało dla naszych głosów, czy na przykład, żeby wziąć górę, czy dół, czy no po prostu to są takie wybory bardziej muzyczne. Chociaż nie tylko, no skłamałam, bo przecież też czasami bywa tak, że bardzo chcemy zaśpiewać jakąś część piosenki, jeżeli chodzi o tekst. I wtedy, no to jest taka ciągła debata, ale jakoś bez kłótni zbytnich chyba. Zgadzamy się. Tak. Shandy i Ewa, powiecie troszkę więcej jeszcze o wspólnym śpiewaniu za chwilę. Dla wielu słuchaczy ta wasza muzyka to jest Something New. Więc Something New w tej chwili. Same old room, same old coffee set. Old memories that I wanted to forget. Same old picture frames, different song. Maybe that's the only thing that doesn't belong. Here at last, wondering why the earth is spinning so damn fast. We cannot even tell. Few more years went by, few more lines on my face, few more cries, though I thought I'd care less. Nobody thought I'd be back in this. so hard to look for a white empty page in this old dusty book. Nobody thought I'd be back in this town, trying to rebuild the bridges I once burned down. But now that you're here with me, let's start something new, brand new and beautiful for me and you. Nobody thought I'd be back. Rozmawialiśmy o Kalifornii, zespół Shandy Ewa. Przypomnę dzisiaj w naszym studiu. Ewa czy Iwa? Jak wolisz? Właściwie to Ewa. Nie, Ewa. Jesteśmy w Polsce. Chyba Ewa. Było wcześniej Shandy and Iwa, ale częściej Ewa, bo ci, którzy mnie Shandy znają... Albo Iwa. Tak, dlatego jest czasami, Ewa tak. Przez V w nazwie zespołu, aha, żeby tak. Międzynarodowo nie było żadnych wątpliwości. To zastanawiałem się, czy ta miłość do Kalifornii to jest miłość do LA, czy miłość do San Francisco, bo chyba tej miłości w LA tak dużo chyba nie ma. Takie troszkę sztuczne miasto. Ja chyba ani do San Francisco, ani do Los Angeles bardziej tak naprawdę. Do Kalifornii. Do Pasadynie, gdzie studiowałyśmy i mieszkałyśmy ponad 5 lat. Tak. I macie w tej swojej muzyce, o czym mówiliśmy przed chwilą, kiedy mikrofon był wyłączony, że czuć w niej taką radość śpiewania i taką miłość do śpiewania, co rzadko się zdarza, bo to jest, widać, że to nie jest sztuczne, że to jest, wchodzicie do studia, śpiewacie razem i to was po prostu bawi. Tak. Tak, oczywiście i staramy się zawsze, nawet nie staramy się, tylko mamy nadzieję, że to wychodzi naturalnie. Jesteśmy szczere w tym, co robimy i mam nadzieję, że dzięki temu prawdziwe i też tak nasza muzyka wybrzmiewa. No ja pomyślałem sobie, że jest taki zespół, który chciałbym wraz z wami tu mieć w studiu, żeby zagrały obok was, ale to się nie wydarzy, bo są zbyt dużymi gwiazdami gdzieś tam w Stanach, ale myślę, że je znacie. Posłuchajmy. On the block, the crime was looking up the truth. And as the bombshells of my daily fears explode, I try to trace them to my youth. And then you had to bring up reincarnation over a couple of beers the other night. And now I'm serving time for mistakes made by another in another lifetime. How long till my soul gets it right? Can any human being ever reach that kind of light? I call on the resting soul of Galileo, king of night vision, king of insight. And then I think about my motion. Indigo Girls, znacie? Tak, oczywiście. Ach, to jest przepiękna piosenka. Tak. Nie ukrywam, że jedna z moich ulubionych. W ogóle, nie tylko ich, ale w ogóle. One pięknie brzmią też razem. Możliwe, że tak, moja też. Tak, jedna z ulubionych. Tak brzmiecie, tak wy brzmicie razem, jak one. Ojejku, to dziękujemy. Jest bardzo duży komplement. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że już za dni parę, te kilkanaście milionów odtworzeń będzie również piosenek Shandy i Ewy. Przyjmujemy to życzenie z pokorą, ale tak, też tego właśnie sobie życzymy teraz przy tak. premierze płyty. To teraz będzie piosenka, o której możemy powiedzieć, że jest protest songiem. Piosenka Siła. Jest? Można tak powiedzieć, tak, ale bardziej o... Ale wyszła tak radośnie i sprawiła nam tyle radości, jak robiłyśmy ten numer, że już teraz tak o tym nie mówimy. Ale przy okazji Dnia Kobiet możemy... Na pewno i posłuchać. Ja kiedyś z moją koleżanką Agatą Szymczak robiłem taki program dla telewizji. Telewizji dla mężczyzn, czyli dla TVN Turbo. I to był taki program, w którym pokazywaliśmy troszkę inne podejście do zawodów, między innymi, że kobiety potrafią robić zupełnie inne rzeczy, niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I taka jest też troszkę ta piosenka. Tak, tak. I to się też zauważa, coraz częściej kobiety w takich zawodach męskich, by się powiedziało stereotypowo. Ta piosenka jest troszeczkę z przymrużeniem oka właśnie pokazane to, no z czym jednak nadal się borykamy, mimo tego, że sytuacje różne się poprawiają, jeżeli o to chodzi, ale nadal to jest obecne czasem. No i o takiej może jedności kobiet, bo też to jest wspaniały projekt, który udało nam się zrobić w zeszłym roku, bo zaangażowało się w to, zaangażowała się wspaniała grupa artystek, aktorek i wokalistek. Ja może po prostu powiem. Jasne, czekamy na to. Kto zaśpiewał właśnie na tej piosence? Danuta Stenka, Kinga Price, Ewa Konstancja Buchak, Ramona Rej, I Agnieszka Burcen, która jest współproducentką razem z Pawłem Radziszewskim tej płyty i tych kawałków, które teraz słuchamy. Ach, i jeszcze miałyśmy na basie Julię Przybysz, tak. Julia Plays Groove. Tak się nazywa w internetach. To nie trzymajmy w niepewności, bo pewnie nie wszyscy mieli szansę ten utwór usłyszeć, więc siła i Szandi Ewa w tej chwili w Trójce. Niewinna rodzisz się wśród różowych barw i tak już widzi ciebie świat. Na głupie psoty, które brat ci podpowiada, słyszysz, dziewczynkom nie wypada. Bo jeszcze nie wiesz, boys are boys i tak już jest, a na mnie wolno bawić się. Już wyszło z mody określenie słaba płeć, tę moc od dziś musimy mieć. Przywołam deszcz, rozpędzam burzę, jeśli chcesz. Rozpalę w piecu drewno, rąbię te. Możesz być niby zbyt trudne dla blondynek. A gdy pokonasz ich i nie chcą się już bić, to całkiem nieźle jak na dziewczynę. I teraz wiesz, boys will be boys i tak ma być. Wciąż chłopcy, ciągle niedojrzani. Szandi Ewa w Trójce, siła Szandi Ewa i dużo pań wraz z wami. Zapytałem się, co byście chciały zagrać, ale na początek może ta Kalifornia wśród tych utworów, które wybrałyście, bo o tym rozmawialiśmy czas jakiś. Powiedzcie troszkę, jak wygląda nauka w szkole artystycznej w Kalifornii, w Stanach, no bo to chyba troszkę inne podejście do w ogóle nauczania muzyki niż tu u nas w Polsce. Tak, z tego co wiem, inaczej troszeczkę wyglądają też programy. To jest też jeden z tych powodów, dla którego chciałam gdzieś pojechać i się nauczyć. Puszczaliśmy Indigo Girls i inne też utwory, które oczywiście były dla mnie inspirujące i słuchałam dużo muzyki z zachodu, że tak ogólnie to ujmę. Także to dla mnie były takie motywacja, żeby pojechać i chwilę się pouczyć i trochę tak jakby posmakować tamtego świata. Ale jeżeli chodzi tak w ogóle o szkołę i uczelnię, to z tego, co wiem, bo nie byłam tutaj na wyższej uczelni muzycznej, ale... Ale uczyłaś się w szkole w średniej pewnie, albo w podstawówce. Tak, tak, tak. Skończyłam szkołę muzyczną na gitarze klasycznej. To trochę inna sprawa tutaj w Polsce jeszcze. Ale właśnie w Polsce mamy klasykę, mamy wydziały jazzowe i trochę pewnie innej muzyki jakoś też się studenci uczą, ale jednak na przykład ten program, do którego trafiłyśmy w Pasadenie, o której Shandy wspominała, to był taki intensywny program. W ogóle ta szkoła nazywała się Contemporary School of Music. Los Angeles College of Music, ale takie miało w podtytule tak jakby, że Contemporary, czyli takie muzyka rozrywkowa po prostu. I miałyśmy tam kwartalny system i każdy kwartał to była inna muzyka, czyli była afrokubańska, co tam miałyśmy, R&B i funk, rock. Jazz oczywiście też był przez dłuższy czas, dwa kwartały czy więcej. World music tak zwane, tak, chociaż nie lubię tego określenia, bo to wszystko wrzucane do jednego worka, ale tak, no, muzyka świata generalnie i nie wiem, czy wymieniłam już wszystkie, ale było tego dużo i naprawdę to było taki bardzo intensywny, ale obraz całości właśnie muzyki rozrywkowej. Ja na pewno się dużo nauczyłam i to otworzyło moje oczy na różne style i możliwości. Szanty, ty pochodzisz z Curacao. Tak. Pewnie jakieś wpływy stamtąd, z twoich rodzinnych miejsc, słychać w tym, co robicie razem. Tak, tak. Oni są dumne z tak. Poczekaj, bo pytanie było o wpływy. O wpływy! Przepraszam. O czym mówiłaś? Kto jest dumny? Rodzice no i całe tak. Rodziny moje, oczywiście, co robimy tutaj w Polsce, ale w Płewie, tak, cały rok. Influences. Yes. Dużo... Słychać na płycie też. Słychać na płycie dużo afrokubańskim latyn, tak? Instrumentów perkusyjnych też. Perkusjonalnie, przepraszam. Tak. I tam jest trochę inaczej, tam rytm jest całe rzeczy. I jak wszyscy mogą posłuchać, w całej płycie ja chciałam dodać coś z moim. Od siebie. A tak, od moim część kraj, świat. Tak. Shandy, w tamtej, tak, ludzie, którzy się rodzą w tamtej części świata, to po prostu ten rytm płynie im jak krew w żyłach. I zdecydowanie Shandy zawsze jakieś tam swoje smaczki dodaje, zarówno na nagraniach, jak i jak gramy na żywo, to wymyśla różne nowe rzeczy, jeżeli chodzi o perkusjonalia i rytm. To fakt, że ta perkusja jest bardzo istotnym elementem tutaj, bo ona nadaje takiego fajnego drive'u, rytmu temu, co, w tym, też, co robicie. Tak. Także to słychać, że to jest takie autentyczne granie gdzieś tam z korzeniami troszkę dalej, bo oczywiście w Polsce też jest popularna muzyka, zawsze była muzyka gdzieś taka troszkę salsowa, popularna, natomiast... Tak, bossanowy. Bossanowy, tak. A tutaj jest takie, że to... To jest między wami to czuć. Tak. Tak. To Kalifornia może w tej chwili. Szandiewa. Dobrze. It really breaks my heart to tell you how I feel. I never thought that life could play like this with me. We have been so good together, you and I. I should have known that plans can change. Now it's hard to say goodbye. Dear California, our time is coming to an end. And I never told you how much you taught me, how much you meant. How many tears I've cried because of you. Dear California, I'll miss you. things need to end for others to begin. Dear California, our time is coming to an end. And I never told you how much you taught me, how much you meant. How many tears I've cried because of you. Dear California, I'll miss you. Let me drive off CA1 before I leave. Roll the windows down, feel the ocean breeze. Let me climb the highest peak, I'm leaving here. Half of my heart in this city of angels. Dear California, our time is coming to an end. And I never told you how much you taught me, how much you meant. How many tears I've cried because of you. Dear California, dear California, dear California, Sandy i Ewa, Kalifornia. Ja kiedy słuchałem tego utworu, zastanawiałem się, która z was śpiewa którym głosem, czy tym drugim głosem to śpiewa Sandy, czy śpiewasz ty, bo Sandy, okej, okay, mówi, jak mówi po polsku, to nie jest to naturalny język dla niej, w związku z tym mówi troszkę wyżej. Natomiast mam wrażenie, że jednak w śpiewie jest to ten niższy wokal, ale mogę się mylić. To jest ciekawe. Tak, pewnie teraz ja mówię niżej, bo tak, ze względu na tą swobodę językową, ale potrafię zaśpiewać wyżej niż Shandy, swobodnie, ale też niżej. Tak. I to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo na przykład właśnie wspomniana wcześniej Agnieszka Bursan, jak ona zawsze pracuje z nami nad wokalami i nagrywa, to powiedziała, że dziewczyny, na początku jak słyszałam wasze demówki, to po prostu nie mogę się zorientować, który to głos jest który i że przeplatacie się i że w ogóle to jest fajne, to jest takie nieoczywiste. I bo tak jakoś się stało, że też tak jak piszemy te partie wokalne, to ten główny wokal nie jest tak oczywisty. Czasami się zamienia z tą partią chórku, że tak. W tej piosence w Kalifornii akurat ja śpiewam niższym głosem. Znaczy nie zgadłem. W większości, tak, nie zgadłeś. W większości utworu ja jestem tym niższym głosem. Tak. Ale był taki utwór, niedawno duet, który nagrała Kaja z Patrycją Kazali, właściwie Patrycja Kazali z Kają. I Patrycja mówiła, że puszczała tę piosenkę swojej mamie i ona nie wiedziała, w którym miejscu śpiewa Kaja, w którym śpiewała jej własna córka, więc ja mogłem się pomylić, także wybaczcie. Oczywiście. Głuchotę osobistą. Zadziwiło mnie troszkę, bo kiedy oglądałem waszą stronę na jednym z serwisów streamingowych, to informacja jest po angielsku. Na wasz temat. Tak? Wytłumaczenie, tak. Musimy to poprawić, bo wydawało nam się, że jest w dwóch językach. Polskiego może nie zauważyłem, głównie angielski. Czyli co, jakieś próby zaistnienia gdzieś tam poza Polską, bo nie ukrywam, że ta płyta to może nie zabrzmi ładnie w tym kraju, ale ona nie brzmi po polsku. Ona brzmi, jakby była nagrywana gdzieś zupełnie indziej. Rozumiem, że Agnieszka i Paweł to są świetni producenci. I tak. Oni, ja byłem zadziwiony, że oni są w stanie robić tego typu dźwięki, bo przywykłem do ich elektroniki, do gdzieś tam ciągle jazzujących. Natomiast nie do takich klimatów. Okazuje się, że bardzo są różnorodni tak, w swoich dźwiękach tak. I przyznajemy, że też bardzo się cieszymy z tej współpracy. No, plastik to jest zupełnie inny rodzaj grania. Tak. No tak, zrobiliśmy wszyscy wspólnie taką płytę trochę o amerykańskim brzmieniu, faktycznie, ale to nie było, nie wiem, nie było celowe, ani nie było niecelowe. Po prostu tak to było bardziej, piosenki były pisane o tym, co nam w duszy gra, o obserwacji ogólnie świata i siebie. Jeżeli chodzi o tekst, a jeżeli chodzi o muzykę, to jesteśmy po prostu nadal my. Zaczęłyśmy współpracę będąc w Stanach i też czerpiemy wpływy tak bardzo międzynarodowo, jak już o tym mówiliśmy, i chyba dlatego jest takie nasze brzmienie naturalne. Odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście ze względu na to, że piszemy zarówno po polsku, jak i po angielsku, to nie zamykamy się na żaden rynek. Cieszymy się, że jeżeli tych polskich piosenek chcą słuchać polscy odbiorcy i po angielsku też oczywiście tych piosenek, ale jak najbardziej mamy też to z tyłu w głowy, że chcemy być takie otwarte i międzynarodowe z tym repertuarem, bo możemy po prostu gdzieś pojechać na koncert poza Polską i wtedy przygotować setlistę głównie w języku angielskim na przykład. Z tego, co mogę domyślać, że to jesteście, znaczy ty jesteś generalnie spokojnie, na pewno dwujęzyczna, być może tych języków znasz troszkę więcej, ale ten angielski pewnie towarzyszył ci od samego dziecka, od najmłodszych lat. Pewnie uczyłaś się już pewnie w przedszkolu tego języka, więc nie jest dla ciebie problemem pisanie po angielsku. Natomiast gdzie jest ten moment, kiedy decydujecie, że to będzie po polsku, a to będzie po angielsku? To jest bardzo ciekawe pytanie. Tak. W przedszkolu się nie uczyłam jeszcze angielskiego chyba. Chyba. Nie pamiętasz? Może nie pamiętam. Na kreskówkach. Tak, uczyłam się od dziecka. Jako nastolatka oczywiście słuchałam bardzo dużo anglojęzycznej muzyki i już wtedy miałam takie jakieś też próby pisania i po polsku, i po angielsku. No, a później wiadomo, że też parę lat spędzonych w Kalifornii. Jak odpowiedzieć na to pytanie? No Szendi oczywiście bardziej naturalnie angielski przychodzi niż polski. Oczywiście. Jeżeli chodzi o te fragmenty przez nią napisane. Tak. Przyznam szczerze, że może nawiązując trochę też do poprzedniego pytania, miałyśmy na celu na pewno też więcej piosenek po polsku w ostatnim czasie, bo tutaj wydałyśmy tą płytę, tutaj jesteśmy teraz, tak. Także skupiałyśmy się na tym, żeby ten polski był, żeby te polskie piosenki też były i żeby jednak chociaż w połowie, i tak się udało, bo chyba dokładnie w połowie, może z niewielką przewagą języka polskiego, jest ta płyta właśnie po polsku. A te utwory, które są w języku angielskim, to one są właśnie troszeczkę starsze. Tak. Tak. Mhm. Ja mam taką propozycję. W związku z tym, że tam się fajnie rozmawia o tej waszej płycie i tych utworów jeszcze parę zostało. Bardzo spieszycie się? Nie śpieszymy się. Czyli możemy jeszcze po 16 wrócić do rozmowy na chwilę? Możemy. Dobrze. No dobrze, teraz będzie Bezsilna, którą same wybrałyście. Ja mam tylko pytanie a propos twojego kraju. Jesteśmy w Polsce, więc po polsku zadam to pytanie. Tak. Karaiby, czy Ameryka w ogóle środkowa, czy południowa, to jest tygiel językowy. Tam są kraje, w którym się mówi po hiszpańsku, po portugalsku, po angielsku, francusku. Jaki tak. język jest obowiązujący w twoim kraju? Mamy naszym trochę... To jest kreolski język, który Aha. nazywa papiamentu, mhm. ale w szkole oficjalny język jest po holendersku. Holenderski. Holenderski. Proszę, to jeszcze nie wymieniłem I tego. I oczywiście nauczymy też angielski i hiszpańsku. Więc powiem tak, ja nie znam kreolskiego kompletnie, natomiast kocham kuchnię kreolską. To jest tak. Zwiedziłam parę miejsc, złamałam parę serc. Kolejny rok, a wiem jakby mniej. Tak wiele dałabym, by spojrzeć jeszcze raz dziecięcym okiem na ten dziwny świat. I znowu przyszedł świt, nakreślił plany dnia. Przykleił kilka słów do posłusznych warg. Ciemnością zimnej nocy przegonił ból i łzy, lecz chyba znów ominął mnie, jak wciąż mnie mijasz ty. Jestem tu, mocna tak, zaraz potem tak, bezsilna. Cały dzień, całą noc myślę. Dalej brudy po nowe piętrzą się. Zamienię pustą szklankę na kubek czarnej kawy i jeszcze wazon wyschniętych róż. Czas pozbyć się ich już. Jestem tu, mocna tak, zaraz potem tak. Szandy i Ewa powrócą za chwil parę do trójki, a na zakończenie producenci piosenek Szandy i Ewy, zespół Plastik, gościnnie wspaniali goście, Breker, Pawlik i Jankowiak. We'll never work out.